Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen tilbage til aktiehandel og investeringsdebat. Vi tager turen rundt markedet og spejder efter interessante steder at få pengene til at yngle. Eller måske i disse tider bare steder, hvor de som minimum står i ly for markedskræfternes rasen. Der sker som bekendt en hel del i disse tider med til at vurdere det hele. Her i studiet har jeg Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og Peter Garnry, aktiestrategichef i Saxo Bank. Godmorgen og velkommen til dig også, Peter. Godmorgen. Peter, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er svært at være investor i disse tider. Det har det sådan set været hele 2022. Er det også svært at være aktiestrategichef? Ja, det er lidt mere svært end normalt, fordi at, det bimler og bamler alle vegne. Ikke? Og man kan sige, at der er mere på spil nu, så det er også sværere at have, synes jeg, et meget stærkt syn om, hvor tingene skal hen. Også fordi der er så mange variabler i spil. Altså, vi ser jo nogle obligationsmarkeder, nogle valutamarkeder, som jeg ikke har set de sidste 12 år i Saxo Bank. Altså, det er jo ret vanvittigt, de ting, der sker. Og det sjove er jo, at man plejer jo altid at sige, at det er aktier, som opfører sig vanvittigt, når der er stor usikkerhed i verden, fordi det er en aktiv klasse, der ligesom prøver at fastsætte og bestemme, hvordan fremtiden ser ud. Og derfor er det en mere volatil aktiv klasse, der svinger mere. Men det er ikke det, vi ser i øjeblikket. Faktisk er aktiemarkedet jo relativt til andre aktive klasser faktisk opfører sig relativt pænt, hvis du spørger mig. Og det er de andre steder, der er store problemer. Så dit primære fokus, er det på rentemarkedet lige nu? Jamen altså, der er ingen tvivl om, at det vi pejlemærke, vi kører efter i strategiteamet i Saxo Bank, det er dollaren, og det er obligationsmarkedet, der kommer til at sætte takstokken for, hvor vi bevæger os hen i aktiemarkedet. Og det virker som om, at vi har en amerikansk centralbank og et marked i dollaren, som kører i en retning ind til et eller andet. Det virker lidt som om, det er det, vi er på vej. Altså, det er det, man kan sige, miljø, vi er i lige nu. Og når vi rammer det her punkt, hvor der er et eller andet, der virkelig går i stykker, det ved vi ikke helt endnu. Man kan sige, der var måske et forvarsel i England, hvor vi havde hele pensionssektoren, som jo nærmest var ved at bukke under, fordi de fik de her margin calls på grund af den engelske regeringsbeslutning om at lave skattelettelser og alle mulige ting, som alle var enige om. Det var fuldstændig vanvittigt at lave på det her tidspunkt. Så der er en masse advarselslamper, der blinker alle vejen. Men når vi rammer det her magiske punkt, fordi det er, vi må også bare sige, når dollaren styrker så meget, som den gør, det giver altså nogle kæmpe udfordringer i gældsmarkedet, og specielt i udviklingslande, som finansierer sig selv i dollarobligationer. Det er svære tider. Bare lige for at sige, det er altså ikke os, der står og pisker en stemning i vejret i forhold til England. Altså, det var Bank of England, der selv var ude at sige, at det var nærmest et spørgsmål om timer før, at nogle af de helt store pensionskasser, de ville være blevet nødt til at lukke og slukke. Det var ret voldsomt, det der foregik derovre, men på en eller anden måde, så er der faldet en lille bitte smule mere ro på, lige nu i hvert fald. For en stund. Det er jo der, vi lige har den, ikke? Uden at, igen, vi skal ikke skabe panik, og nu kan det være lige meget for os, hvad der sker i England, men sådan direkte i hvert fald. Men balladen er jo, at hvis du lige er kommet 2 centimeter væk fra at falde ud over Møns Klint, så er du stadigvæk derude. Ikke? Så næste gang, der kommer et puff, ikke? Så skal vi ligesom have fat på fald igen. Det er jo det, der er balladen, at du er distressed, kalder de jo det for på engelsk, ikke? At du er simpelthen så følsom, at du får også tæv på aktierne. Den her i september der har været både tæv på obligationer og aktier. Ikke? Mm-hmm. Og England er en syg nation. Jeg har kæftet op om det, siden jeg fandt ud af, at de ville gennemføre. Jeg troede til at begynde med ikke, at Brexit ville blive gennemført. De sagde, nå ja, de er jo ligesom, ingen de aner ikke, hvem de har stemt på. Der var 32 millioner mennesker, der stemte, og halvdelen ville ud, og lidt mindre ville blive af. Så det var sådan 17 millioner, der ville ud af. Ud af en befolkning 64 millioner, men det var altså det. Og så kørte Boris det jo igennem, ikke? Og nu hænger de derud, og så sidder vi herinde i Europa, og ved du hvad? Dernede i EU, ikke? De sidder med armene over kors og griner af dem, og siger, ved du hvad? Hvis I har problems, du, find out yourselves. Vi er ligeglade. Ja, okay. De rider deres egen sø. Lars Svendsen, ja, Skotland, de vil også gerne ud af det. Lad os se. Nu kommer vi til at på en eller anden måde at hoppe videre ind i alt muligt andet debat, som vi skal have gennem senere ind og tage dagens marked. Men bare lige lad mig blive der. Hvad sker der for os her i resten af Europa, hvis nu, at for eksempel vi leger med den tanke, at for eksempel pensionsselskaber i England, de går konkurs? Jamen altså, for min øje, der er jo sket det, at det gælder jo alt i den her verden, at statskassen må jo overtage det, ikke? Og så bliver det jo fru Jones, som bor i en lille lejlighed og ikke har råd til at varme det op. det bliver jo hende, der skal lægge ryg til det, og så vil hun få mindre pension af de næste 30 år, indtil de har fået knævet det. Ja, det bliver jo staterne, altså man må jo nationalisere dem, fordi der er jo ikke nogen andre kommercielle virksomheder, der er overtaget, ikke? Det store problem er i virkeligheden for os, synes jeg, her i Europa, og jeg prøver også at skrive det mange gange, det er, at vi har et problem på vores obligationsmarked, fordi ikke så meget i Danmark, fordi der er realkreditrenterne jo steget kraftigt, men på statsobligationer i Europa generelt er vi langt bagefter. Altså, tyskeren, han giver 10 år, giver 2,20% nu, ikke? Men altså, realistisk set, så skal han jo op i mellem 3 og 3,5, og så er han stadigvæk lav. Så er der jo altså, der ligger jo et kurstab på, jeg ved ikke, hvor meget det giver et kurstab, hvis du skal op i 3,5, så er det vel et eller andet, der ligner 14-15%, ikke? Mm. Det er jo altså, hvem har lyst til at æde det? Det vil jo tage 6 år og hente hjem igen, ikke? Så hvad hedder det? Det altså, jeg mener, Europa er reelt. Vi har jo været vant til, at Europa har ligget bagest i rente og alt muligt. Vi har mere stabil økonomi end USA. Men amerikanerne er jo sådan set ret pænt foran. Lige meget kun 0,5% på renten, så er den på plads. Men vi er bagefter, og det er det, der er det farlige, når I alle sammen står her. Undskyld, nu skubber jeg dig ind sammen med bankfolkene. Men, er det mig, der peger på? ja, det er det muligt. Men når man folk sidder og larmer over, at centralbankerne er ved at ødelægge økonomien, ved at hæve renter, så siger nej, det er de ikke. De er nødt til at få brakset de der renter op, og det vigtigste er faktisk, at man får obligationsmarkedet op på en nogenlunde rolig måde, for ellers ender vi også med at blive en engelsk krise. Jo. Det var altså ikke små. Det kan godt være, at vi brokker os, Lars Svendsen, men vi er med på, at det ville være meget værre, hvis de ikke gjorde noget. Ja. Og præcis. Så lad os da få gjort det sådan nogenlunde tempo. Ja. Peter Gangry, bare lige for at lukke den her Englands historie. Kommer det til at smitte af på os, hvis at de her pensionsselskaber i England lige pludselig falder? Jamen, det vil jo give nogle bølgeskulp ind i obligationsmarkederne i Europa. Men ellers så tror jeg, jeg vil være relativt ydmyg i den her sammenhæng og sige, at jeg synes, dynamikkerne er så komplicerede at forstå, at jeg tror ikke, jeg vil komme her med nogen sådan særlige klare forudsigelser om, hvad der vil ske, udover at det selvfølgelig vil sætte gang i en masse usikkerhed i de europæiske obligationsmarkeder også, det er klart. Usikkerhed, som der i forvejen er rigtig meget af. Lad os se, hvad der sker derude. Det er ikke sin her Gangry, fordi han er fra en investeringsbank, trods alt. Men man skal aldrig spørge en bankmand om, hvad vil der ske, hvis der kommer en krise? Der er stor stabilitet i systemet, og alle hjælper hinanden. De siger aldrig noget. Vi havde lige haft den med Credit Suisse. Der er ingen, der aner, hvad der er galt. Så kommer den ene analyse efter den anden om, ja, de er faktisk meget solid og så videre. Det siger vi i hvert fald. Og fra det var altså UBS, og der var en til, og bla bla bla. Altså, du får ikke dem til at stikke dolken i dem, fordi ved du, hvad så der sker? Næste gang du begynder at være ude, hvor der er 2% tilbage, så du nærmer dig kanten, så får du en kniv. Så derfor, de render bare. Man skal aldrig spørge en bankmand, om der er en krise i noget. Men nu er Peter Gangry heldigvis ikke en traditionel bankmand. Han er i hvert fald nøglekollega, hånden på kogebladet og komme med nogle udsigter for, hvad der skal ske. Det vender vi tilbage til. Lars Svendsen, vi skal have åbnet det her marked. Nu har det kørt næsten i et kvarters tid, så nu må vi have en fornemmelse af, hvad der sker derude. Jamen, vi er ned med sådan en 3/4-1%, der ligger og humler lidt frem og tilbage. Nu er vi lige over 1,8%. Ja, den er sådan lidt. Men jeg er lidt dårlig humør. Jeg kunne også sige, forleden dag havde vi New Times, der kom med et fremrykket kvartalsregnskab, som det, jeg har den ikke, så jeg sidder og venter på, at den bliver billigere, ikke? Så hvad hedder det, så jeg går ikke så meget op i det, men det, så selvom regnskabet faktisk var bedre end forventningerne osv., men når man så begynder at hakke det ned, så begynder der straks nogle analytikere, der kan se, at der er også nogle aspekter, der ikke er så morsomme, og så vidt jeg forstod det, var det, at deres almindelige afsætning, den brede afsætning af de store produkter, blandt andet til vaskemidler, der er det største marked, men det er jo et par 30%, at det ikke går så godt, mens det var biobrændstof, altså hvor de giver det til at lave på bladet sagt bioethanol ud af majs og sådan noget, som gik godt, og det hænger jo så over, hvad er prisen på korn, og hvad er prisen på benzin, og den er jo høj på benzin, ikke? Det var det, og derfor, jeg tror nok, det var derfor, at han fik jo en på over fingeren igen, på det, bare fordi det egentlig var godt, men altså, der skal jo ikke meget, så snart du ser noget, der ikke ser godt ud, så siger det bare selv, og så køber de forventningerne til deres organiske vækst til 8-9%, falder den på 6-8%. Altså, det er da meget fint opjusteret. Jo, det er det også. Det er jo også, men var det ikke bare generelt stemning, der var dårlig, som fik aktierne sådan overordnet set? Det var mere, det er jo et tidspunkt, hvor du er ligesom sådan overfølsom for alt. Du leder jo nærmest efter håret i suppen, ikke? Det gør fordi det var, og tilsvarende var vi jo snakket om det her forleden der med damen om kommunikationen der med det højne, at Novos regnskab også blev i hvert fald mishandlet nogle timer, og så fandt ud af, nej, men det var jo egentlig meget godt, og det var måske bedre, end man nogensinde havde troet. Ikke? De har jo også dollaren i ryggen. Det er jo derfor, vi står her hver eneste morgen, Lars Svendsen. Det handler ikke så meget om tallene selv, det handler om, hvordan vi taler om den. Det er retorikken, der styrer det hele. I dag der er der kommet CPI-tal, forbrugerpriser i Danmark, og det stiger altså stadigvæk inflationen. Den er i levende live. 10%, hvis man sammenligner med september året før, det er altså en stigning fra 8,9, som inflationstal var i august. Lars Svendsen, kan det blive ved med at fortsætte det her med stigende inflation? Nej, det kan det jo ikke, og den er jo formentlig også ved at toppe af i USA. Den formentlig, vil jeg så sige, sandsynligvis, men den er formentlig toppet i USA, ikke? Og så i Europa er den jo sandsynligvis også ved at være der, men vi har jo så også det der problem med den importerede inflation, jo. Altså den der forskydning, hvor fordi dollaren blev stærkere, så får vi mere inflation ved, at vi importerer ting, blandt andet energi, og omvendt for amerikanere lavere inflation. Så de er ligesom lidt, har en fordel på den der mekanik, ikke? Mm-hmm. Men jo, den burde være ved at være der. Jeg tror i virkeligheden, alt det der med renter og hvad de løber rundt og råber og besværgelser og alt muligt andet. Det er jo sådan en slags heksedoktor, nærmest de her finansminister og centralbankchefer. Det går jo alt sammen ud på en ting, at man for alt i verden ikke vil have, at lønstigningerne begynder at rulle. Fordi altså, vi har fået priserne, ikke? Og nu er det så 10% nu. Ikke? Så reallønnen er jo faldet. Ikke? Hvis vi siger, at lønstigningerne har været op på 4, det er jo sådan noget lignende i Danmark, ikke? Så er du også tabt 6% ikke? Af det, og skattetryk er ikke blevet mindre, så der er vel også lidt der, der ryger af. Men man for alt i verden ikke have, at lønningerne begynder. Hvis man begynder med en på nord, men der er noget med, at der er nogle tyske forhandlinger, er der ikke det, Peter? Ja, de er ikke i gang med det. Fagforeningerne i Tyskland er særdeles aggressivt i øjeblikket. Men vi ser det jo. Altså, man kan sige, hvis man læser ind i alle de udtalelser, der er fra forskellige CEOs af store virksomheder rundt omkring, er det ikke kun i Europa og i USA og sådan noget, så er den ting, de alle sammen nævner nu, det er, at der er signifikant pres på lønninger lige nu. Ja. Det er den vigtigste ting, og det er også den dynamik, som et bliver interessant i forhold til inflation, det bliver interessant i forhold til, hvilken grad recession, hvis vi får en recession, bliver det. Det har også meget at gøre med, hvordan lønudviklingen kommer til at udvikle sig. Og så er det fuldstændig afgørende for, hvad for en indtjeningsmargin mange af de her virksomheder får. Og det er jo den store historie, der ligger bag vores syn på aktier generelt, at markedet ikke er forberedt på, hvor galt det faktisk kan komme til at gå. I forhold til de danske forbrugerpriser, så var det altså særligt el, gas og tøj, der trak op, mens sommerhusleje, fødevarer og benzin træk ned. Kerneinflationen, den er sådan set ikke steget yderligere. Den ligger på 5,9%. I august, der var den 6%. Så hvis man kigger på den, så er det måske alligevel... Ja, det kan være, vi har nået en top et eller andet sted der. Lars Svendsen, hvor tror du, at den inflation topper? Eller er den toppet, eller hvad? I Danmark? Nå, men altså, hvis vi forstår inflation som år til år, så er vi ved at være på toppen. Hvis vi kigger på måned til måneds inflation og analyserer den og kigger på nogle gennemsnit, det er også det, de gør i den amerikanske centralbank, jamen, så ligger vi jo stadig på de her omkring 6% på kerneinflation, også i USA. Og der er rigtig mange af de store kategorier i servicesektoren i USA, der begynder at blive mere, man kan sige, det man i USA kalder sticky. Altså de begynder at holde sig fast på nogle høje niveauer. Og det er jo det, der er bekymringen lige nu, det er, om vi begynder altså, at få den her, hvis vi så også får høje, altså vi kan jo se et markant lønpres, i hvert fald i den nederste halvdel af lønkagen, altså lønfordelingen i USA. Og det er jo det her med, at vi får den her lønspiral, at det lige pludselig, at det kan blive et meget interessant dynamik for inflation og økonomien. Så ja, okay. Der kan ske hvad som helst, så lige nu der er, altså, er vi inde i det marked med stor usikkerhed. Men Lars Svendsen, inden vi lige hopper videre, så tænker jeg også bare, at vi kunne runde. Nu er det ikke kun smadermanden, vi skal kigge på. Nu er der altså også The Rocket Man, som laver ballade. Nordkorea. Nå, ja, men jeg tror ikke, han laver så meget. Han øver som nogle af de der raketter, han farer hen over alle mulige nabolande, men... Jeg tror ikke, jeg ved ikke, altså han er jo et opmærksomhedsbarn, ikke, som gerne vil vise, at jeg er også, og jeg er en farlig en, så I er nødt til at tage hensyn af. Jeg tror ikke, at han er, det er ikke... Det bekymrer det ikke. Ikke. Nej, det er ikke værende altid har været. Okay, godt. Det er mandag i aktiemarkedet. Vi starter desværre altså ugen med at kunne være nede med cirka en procent, der er Columbus Day i USA. Det betyder, at obligationsmarkedet er lukket. Aktiemarkedet, de handler altså stadigvæk. I Japan er der også lukket i dag. Hvis du har spørgsmål ind til dagens program med Peter Garnry og Lars Svendsen er i studiet, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Begynder centralbankernes benspænd at give resultater, eller er vi stadigvæk langt fra mål i forsøget på at dæmpe inflationen? Det er altså det spørgsmål, vi diskuterer i dag med Lars Svendsen og Peter Garnry. Og Peter, altså på en eller anden måde, så føles det som om, det hele er en lille bitte smule bagvind. Vi står her og nærmest håber på, at væksten i de store økonomier skal aftage, og at der kommer flere arbejdsløse. Hvordan beskriver du den her situation? Jamen, som jeg har været herinde i studiet og talt om i lang tid nu, altså siden måske næsten slutningen af 2020, jamen så har vi en økonomi, hvor at efterspørgselskurven er blevet flyttet markant opad på grund af al den stimuli, vi lavede under pandemien, og vi åbnede hurtigt op, end vi havde forventet, og så var der fuld gas på kedlerne. Tesen var hele tiden, at vi havde, ligesom vi havde haft de foregående 40-50 år, en udbudsside i økonomien, som var fleksibel og hurtigt kunne udvide sig. Det vil sige, at alt var bare midlertidigt. Og det viser sig jo nu, og det er jo også, man kan sige, den erkendelse, man er kommet til i centralbankerne, at vi har nogle strukturelle udfordringer i vores økonomi. Og man kan ikke udvide udbudssiden i økonomien særlig hurtigt i den fysiske verden. Nu har vi ledet det her, som jeg plejer lidt at provokerende at sige, vi har ledet den her boble de sidste 14 år med digitalisering, hvor hver gang man fik flere brugere ind på sin hjemmeside, så får man bare lige en ny server. Ikke? Og det vil sige, udbuddet i den digitale verden, den er jo nærmest uendelig. Men så snart vi kommer ud i den fysiske verden, så tager det lige pludselig 8 år at bygge en ny kobbermine. Ikke? Det tager åbenbart i Danmark 10 år at bygge en havvindmøllepark osv. osv. osv. Det vil sige, mange af de her udfordringer, vi har med høje priser, er svære at løse fra udbudssiden. Og det er jo derfor, vi nu går til angreb på efterspørgselssiden med de her højere renter. Det, der så er udfordringen, og det, der sådan har de her træk tilbage til 70'erne, det er, at finansministerierne rundt omkring i verden modarbejder centralbankerne faktisk, som har hævet renterne, fordi politikerne har ikke det samme, formål, det samme objektiv funktion som centralbankerne og markedsøkonomien. De er mere interesserede i at føre socialpolitik, og det kan man jo godt forstå, fordi der er flere vælger i. Så man kan sige, at mekanismerne og logikken er meget tydelige, og det giver rigtig god mening. Så det, man er jo i gang med at gøre nu, det her, det er jo, at man siger, at folk må ikke blive straffet for hårdt på den her inflation. Så vi laver alle mulige hjælpepakker for erhvervslivet, vi laver alle mulige hjælpepakker på energi og varme, og det eneste, vi gør, det er, at vi absorberer al den her smerte og omkostning på statsbalancen, og så amortiserer vi det over 20-30 år. Ikke? Og det eneste, det har at gøre, det gør, at vores efterspørgsel kommer til at ligge højere, end den ellers ville have gjort i længere tid. Og det er derfor, vi får højere inflation i længere tid, end vi havde regnet med, og derfor får vi også renter, der er højere i længere tid, end vi havde regnet med. Og det er den dynamik, vi er i gang med lige nu. Men vi har jo ikke nogen sådan god erfaring med, at finanspolitikken og pengepolitikken, de er gode til at spille sammen. Altså, jeg kan da huske dengang, hvor Draghi, han stod og ofte skreg også på finanspolitik, og politikerne heller ikke lyttede til ham dengang. Så altså, er der håb for ud, at man begynder sådan at forstå hinanden lidt bedre fra de der to fronter? Nej, det tror jeg ikke, der er, fordi at socialpolitikken kommer til at spille en afgørende rolle i Europa i årene fremover, fordi det er simpelthen det, der er vælger i. Og derfor så tror jeg, at vi kommer til at få nogle meget kraftige paralleller til 70'erne, hvor vi også havde politikere, der havde svært ved, fordi strukturreformer på udbudssiden er der ikke mange stemmer i, og det tager enormt lang tid, før de har en indvirkning. Og så vi kommer til at skal have en længere periode i verdensøkonomien, hvor vi skal tilpasse os, og det helt store tema, det bliver afglobalisering, eller en rekonfiguration af de globale forsyningskæder. Og det er inflationært i sig selv, fordi vi skal have en masse fabrikker ud af Kina, og det skal ligge i Indien. Nu skal Apple jo til at bygge en masse ting i Indien. Indonesien og Vietnam får også flere markedsandele. Vi kan ikke være afhængige af russerne, så vi skal også have lavet om i vores energiforsyninger. Nu skal vi have Mozambique og Kenya og alle mulige lande til at lede gas. Ikke? Og det er dyrt, når det er på flydende gasform og alle de her ting. Vi har den grønne omstilling. Den grønne omstilling, uanset om man vil det eller ej. Det kan godt være, at det er... Vi vil den grønne omstilling, og vi skal den vej, men det kommer til at koste en pris. Og specielt på den korte bane. Det er også inflationært. Vi har den her konflikt i Ukraine, som gør, at vi kommer til at øge vores militærbudgetter helt vildt i Europa. Det er også inflationært. Så man plejer jo at sige i gamle dage, at alle veje fører til Rom. Ikke? Lige nu plejer jeg at sige, at alle veje fører til inflation lige nu. Alt, hvad der sker i verden lige nu, det er inflationært. Og vi har jo hævet, altså det vi går ud, og det kan, altså vi ligger jo markant over det, som de fleste økonomer og marked også priser ind. Og vi tror på, at vi har en høj strukturel inflation i verden på en 4-5% over et helt årti. Man skal bare lige huske på, i 80'erne, som jo ikke var noget helt slemt årti, der havde vi altså inflation på 5,2% annualiseret i USA i et helt årti i 80'erne. Men dog med en nedadgående. Men med en nedadgående rendekurve. Ja, det skal man huske. Og nu er det opadgående, det er ikke så sjovt. Men Peter, hvad bygger I det på, at vi skal have 4-5% inflation i 10 år? Jamen det er simpelthen den her udbudsside. Vi kommer til at have en råvare-supercyklus, som kommer til at køre længere tid. Vi har klimaforandringer, som kommer til at give nogle kæmpe udfordringer i landbrugssektoren. Det kan vi allerede se i år med Pakistan. Ikke? En tredjedel af landet blev oversvømmet. Vi har hele tiden de her udfordringer i landbrugssektoren. Afglobalisering kommer til at spille en kæmpe rolle. Hvis du kigger på, hvordan Kina strukturelt er sat op med produktion. I Europa og USA og England, der har vi elpriser, der svinger frem og tilbage. I Kina, der er de bare flad som pandekage. Det er jo ikke, fordi de har opfundet den hellige gral inden for elektricitetsproduktion. Det er, fordi man har sagt, der skal være fuldstændig fast inputpris til vores industri, så de har gode rammevilkår, så vi kan producere rigtig meget og være mest kompetitiv. Så hver gang, og hvis den rigtige elpris nu er høj, så er det jo klart, så hvem betaler regningen? Det gør den kinesiske stat. Mm. Min pointe er, at vi har haft rigtig gode vilkår ved at producere en masse ting i Kina. I det øjeblik, du tager det til Indien, Vietnam, Indonesien, så ændrer vilkårene. Logistik bliver dyrere, det bliver mere fragmenteret. Du har nogle andre arbejdsmarkedsvilkår i Indien, du har nogle andre infrastrukturudfordringer i Indien, som du ikke har i Kina. Alle de her ting her er bare inflationære. Når jeg siger 4% inflation, så kan jeg ikke stille, jeg kan ikke give dig matematisk formel, det er sådan her, vi kommer frem til 4%. Men vi har haft 20-25 år med meget, meget, meget lav inflation. Og man kan vende den om på den anden måde. Hvis du har meget, meget høj gæld, som vi har i verden, det er ikke en løsning at have lav inflation eller deflation, fordi det vil være en katastrofe. Altså, man kan bare sige, at den eneste løsning, vi har ud af den her store gældsbjerg, det er faktisk ved at have en høj nominel vækst og inflation, fordi det vil udhule værdien af den her gæld, vi har. Mm. Men vi har også en situation, hvor der er jo dem, der siger, at inflation det er alene skabt af centralbankerne, når de pumper mange penge ud i samfundet, ja, så bliver det til inflation på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at det tog lidt længere tid, end vi havde troet, men der er særligt blevet pumpet mange penge ud i løbet af corona. Nu er centralbankerne jo ved at trække op igen, havde han sagt, de er jo ved at trække de her penge tilbage. Det gør man altså i USA. QT, quantitative tapering, er det sådan, vi kalder det? Ja, tightening. Ja. Tightening, ja, godt, ja. Mangler lige det rigtige ord. Så altså, kommer vi ikke til at se, at det spiller ind sådan for alvor? Jeg vil gerne arrestere en lille smule det der med pengemængde og centralbanker, fordi man så ikke den effekt, dengang vi lavede QE, og dengang vi har tidligere har udvidet pengemængde. Altså, jeg synes ikke, at den relation er ikke lige så stærk, som nogen vil gøre det til. Og det hænger jo rigtig meget sammen med, at monetaristerne og Milton Friedman ligesom fik overbevist verden om, at inflation var et monetært begreb. Jeg synes, at den inflation, vi ser nu, og også den eksempel, vi havde i 70'erne, betyder, at vi har mere og mere bevis for, synes jeg, at inflation i højere grad, ikke at centralbanken ikke spiller en rolle, men at det i højere grad er et fænomen, som har noget at gøre med den fysiske verden. Så når du har et fysisk ressourcebegrænsning, men du holder efterspørgselen højt, så får du inflationen, fordi du har rigtig meget, rigtig mange penge, der jager nogle ressourcer, du ikke kan få fat i. Så hvis vi kunne få udvidet, altså få mere kobber, hvis vi kunne bygge en masse nye kraftværker og få en masse elektricitet, jamen så ville inflationen også komme ned. Mm. Altså på udbudssiden, ikke? Lars Svensson, hvor står du i den her debat? For det er jo altså noget, økonomer de elsker at diskutere, om det er et monetært fænomen eller ej. Jo, vi kan ikke engang blive enige om, det er Maren Pull, eller det er kostpus, det vi oplever lidt, fordi vi er jo nok roderi af begge dele, men balladen har vel været, at man, fordi den er jo mere lang, som så, ikke? Fordi dels har vi en lang, lang trend, som går helt tilbage til midten af 80'erne, og det vi ofte vi taler om også her, ikke? Hvor Paul Walker knækkede inflationen ved at sætte renten vildt op i USA, var op på 15-16%, ikke? Eller sådan noget lignende. Og så er det ellers gået nedad, ikke? Og så har vi jo så haft finanskrisen, ikke? Og så, men i hele den der periode, undskyld, der ekspanderede man jo kreditgivningen, og også ud over, hvad pengemængden i sig selv voksede, ikke? Fordi man blev mere og mere risikovillig. Og det betød så det sidste, at finansinstitutioner og banker og pensionsforetagende og andet jo havde voldsom risiko, og så gik det galt, ikke? Det var så i 2008. Men balladen har jo været, siden da har man jo været kuriøse. Altså, vi har jo hjulpet for at få finanssystemet til at overleve med mindst mulige forandringer. Det var løsningsopskriften. Så glemte vi, at pensionskassen fik at vide, at den der rente, kurve på, hvad jeres portføljer skulle give, så I kunne honorere dem, den suspenderede vi bare. Vi lader bare, som om renten er meget højere, ikke? Så kan I betale jeres pensioner, hvad de ikke kunne. Så leger vi bare som om. Det var sådan, at man, det var en politisk tilladelse. Du har fået tilladelse til at være insolvent. Det var virkelig, hvad det var, sådan, hvis man siger det lidt hårdt. Ikke? Og så kommer vi hen her, hvor coronaen kommer, og så vælter, der har været statsunderskud hele vejen, stort set. Og så kommer coronaen, som jo smider penge ud i særdeleshed i USA. Og der er det jo så, man omvendt har, jamen, så bruger man centralbanken til at købe obligationerne. Altså, den største investor i USA, det er jo centralbanken. Han skulle ligge ind med, er det 7.000 milliarder? 9.000 milliarder dollar i halløj, ikke? Og den næststørste, det er Kina, som er det 1.200, han ligger med? Sådan pas. Han ligger der, så har vi jo sådan nogle sovereign funds, Singapore og Japan og Saudi-Arabien og sådan noget, der ligger under. Men den største er suverænt, altså 5-6 gange så meget, eller 9-8, det er jo ham. Mm. Og det er jo balladen, at derfor er det, og det er også det, der gør den her situation tricky, at, og derfor tror jeg heller ikke, det går så galt, pengene er ude i samfundet. Og når så der begynder at blive problemer og mangel på et eller andet, ikke? At vi ikke kan få brændepiller, vi kan ikke få dit, vi ikke få dat, jamen så sidder folk og siger, ved du hvad, det kan godt være, men vi tager ikke på ferie til næste år, vi tømmer grøntogen og køber brændepiller, så vi ikke skal sidde og fryse hjemme i vores bunkerlov, og alt muligt andet. Og sådan har den jo kørt, fordi pengene er ude i systemet, men det er jo ikke alle, der har pengene med. Og så har vi her på fordelingsmæssigt problem, at der er altså nogen, der ligger nede i den lave ende, og de kan kun gøre to ting, enten kræve mere i løn, hvis de kan få et bedre arbejde, og så bede deres protektorer i det politiske system, det er Mette Frederiksen og sådan nogle andre, derudaf, ikke? På den røde fløj, om at de skal komme og hjælpe dem. Det er jo sådan set det, de kan gøre. Og så siger de, jamen, de skal hjælpe os, han skal hjælpe os, eller ham der kan jeg ikke lide, han skal ikke hjælpe, men de derovre skal hjælpe, ikke? Og sådan er det, hele Danmark skal jo hjælpe. Mm. Så det er jo der, du er, og derfor er det jo svært at stoppe. Du kan jo ikke... Det må man sige. Du kan, jeg tror, du har ret med, at med inflation, du kan ikke putte sækken til katten tilbage i sækken. Nej. Den er slået ud. Altså, vi havde jo også en situation med Ben Bernanke, der var centralbankchef i USA i 2010. Der var han ude at sige, at han ville gerne bringe balancen tilbage til niveauet under 1.000 milliarder dollar, og det er jo ikke sket, tværtimod. Det er jo bare sted og sted og sted lige siden da. Og nu var Evans, så vidt jeg husker, det var her, fra, der er chef for Fed i Chicago, han var altså også ude at sige, at vi skal bringe balancen. Vi skal reducere den inden for 3 år, altså de 9.000 milliarder dollar, skal ligesom reduceres inden for 3 år. Det giver jo ingen mening. Det vil jo banke vores samfund tilbage til noget, der lignede 1930'erne, eller sådan noget fuldstændig vanvittigt. Peter? Ja, men det, man skal huske på, jo, der er sket også, ikke? Og det, der gør det vanskeligt for centralbanken at skalere den her balance ned, det er jo også, at man har jo indført en masse regulering af den finansielle sektor efter, altså i kølvandet på den finansielle krise, hvor man har skruet voldsomt op for kapitalkravene, og hvad for en type gældsinstrumenter, der giver det bliver defineret som god kapital at stille på sin balance og sådan noget. Og der er det amerikanske statsobligationsmarked, det er bare det mest hædrede, det bedste kollateral, du kan stille som bank. Og det har jo også bare øget, at du har bare enormt stor efterspørgsel efter statsobligationer. Amerikanske banker skal bruge det som kollateral på deres balancer. Og det betyder sikkerhed for den. Sikkerhed. Ja, sikkerhed. Stille sikkerhed, ikke? Og det er bare en helt anden dynamik. Den dynamik var der ikke på samme måde før finanskrisen. Så jeg tror, de får utrolig svært ved at skalere den her balance ned, som de gerne vil. Vi har nok aldrig været i den situation, vi står i lige nu. Det her, det er Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Lars Svendsen og Peter Garnry i studiet. Du kan selvfølgelig blande dig i debatten på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Vi taler selvfølgelig dagens nyheder her i programmet, men hvis du ikke kan vente helt til 6 minutter over 9, hvor vi går i gang, så husk også, der ligger en lille 5 minutters podcast hver måned. Ikke hver måned, hver morgen faktisk. Lidt over 7 kommer den ud fra Jørgen Vester. Der kan du altså få alle vores nyheder. Gå ind på Euroinvestor lidt over 7 og fang altså dagens vigtigste nyheder. Det er lige der. Ja, Peter, vi skal lige omkring de her tal, som landede i fredags. Non-farm payroll, som jo vi kalder kongen af nøgletal, de er stadigvæk ret vigtige, og vi kigger på dem selvfølgelig hver måned, at de lander. De kom altså ud lidt højere, end vi havde forventet. 263.000 nye job var der skabt ude for landbruget. Det var kun forventet sådan et eller andet niveau mellem 250 og 255. Så det går jo ufattelig godt i amerikansk økonomi, eller hvad? Jamen, man kan sige, at det amerikanske aktiemarked, jobmarkedet er jo stadig rigtig, rigtig stærkt. Vi kigger ikke så meget på det her non-farm payroll, vi kigger faktisk mere på de her initial jobless claims, fordi det er en ugentlig indikator, og den giver en idé om, hvor mange mennesker, der går ned i arbejdsløshedskøen for første gang i en rumtid. Og så ved vi også, at den amerikanske centralbank har, de har jo sat udtalt, de kigger rigtig meget på det her, hvor mange opslåede jobs er der i USA relativt til mængden af arbejdsløse. Altså du kigger på den indikator, jamen så er det amerikanske arbejdsmarked altså stadig relativt stramt, og det er jo med til at underbygge den her fortælling og det her narrativ, som den amerikanske centralbank, de er jo meget, altså hvis vi starter sådan med at kigge på, hvordan markedet ligesom forventer, at den amerikanske centralbank vil agere, så vil de hæve renten sådan gradvist ind til omkring april, maj næste år, Og fra det tidspunkt af, så vil den amerikanske centralbank være tvunget til at skal sænke renten igen for at stimulere økonomien. Det er ligesom det, markedet priser ind. Der har den amerikanske centralbank virkelig haft travlt med den her uge at sige, prøv her, vi ved godt, hvor markedet, eller hvad for markedsforventninger der er, men det kommer ikke til at ske. Vi kommer ikke til at sænke renten næste år. Altså så lige nu er der en kamp, der går lige mellem markedets forventninger, og så det, som centralbanken de gerne vil opnå. Og det her arbejdsmarked indikerer ikke lige forløbet, og heller ikke med de her kerneinflationstal, vi har, at der kommer til at blive skruet voldsomt ned for tempoet. Men vi havde altså lige fået nogle tal, ISM-tal i sidste uge også, og jobsrapporten, som altså viser noget om, hvor mange job, der er blevet slået op, som egentlig havde indikeret, at det måske var, at farten var taget en lille bitte smule af amerikansk økonomi. Og så kommer der sådan et non-farm payroll, som bare sådan viser det helt andet. Jamen, der, farten er også taget af. Hvis vi kigger på de helt brede indikatorer i amerikansk økonomi, så er farten rød af. Over de sidste 8-9 måneder er vi gået fra at have en amerikansk økonomi, der er vokset betydeligt over den historiske trendvækst, til at nu er vi nede omkring den historiske trend siden starten af 80'erne. Så vi har en økonomi, der er gået ned i tempo, men vi kører bare stadigvæk på et gennemsnitsaktivitetsniveau. Så det er stadigvæk højt og alarmerende taget inflationen i betragtning, og det er faktisk ret pudsigt, kan man sige, at de her finansielle rammebetingelser, som er blevet strammet op, de faktisk ikke har haft større indvirkning. Jeg tror, det er også lidt kommet lidt bag på centralbanken. Nu står vi altså foran en regnskabssæson, Peter Garnry. Der kommer en masse regnskaber her i slutningen af ugen for de amerikanske store banker. Hvad forventer I af den regnskabssæson? Jamen altså, grundlæggende set forventer vi en regnskabssæson, hvor at markedet bliver overrasket og bliver skuffet over resultaterne. Altså, vi havde et andet kvartals regnskabssæson, hvor det var mine og energisektoren, der reddede hele festen og fik de aggregerede tal til at vokse. Og faktisk også, det kom lidt bag på mig, hvor voldsomt, at de egentlig bidrog til at afbøje effekterne for de andre sektorer. Vi kan se, at teknologisektoren er rimelig meget under pres. Når vi kommer ind her og ser tredje kvartalstallene, så er det vores overbevisning, at vi begynder nu at se for alvor det her strukturelle pres på overskudsgraderne i virksomhederne. Altså, hvor meget de får ud efter en omsætningskrone. Og det er på grund af det her lønpres. Inputomkostningerne er stadig høje, og vi har nogle forbrugere, der begynder at holde igen. Det er også det, vi kan se. H&M, Nike, Apple. Vi kan se, at den her leveomkostningskrise, som vi har i verden, den har altså hivet relativt mange forbrugskroner ud af lommen på folk, og det er begyndt at sætte sig i mange af de her forbrugsvirksomheder. Og energi kommer ikke til at bidrage med de samme positive ting. Altså Shells direktør var ude sidste uge og sige, jamen altså vores raffinaderi og kemikalieforretning kommer ikke til at levere de resultater, de gjorde i Q2. Så op og der satte han jo så gang i en kæmpe justering af energisektoren. Så jeg mener, analytikerne generelt set, når man ser på forventningerne til tredje kvartal, er for optimistiske, og vi kommer til at blive skuffet. Og det bliver jo, jeg tror virkelig, den store skuffelse kommer, når de får alle de her forventninger til fjerde kvartal og fremad. Jeg tror, de fleste virksomheder vil lave den der hænderne op i vejret og sige, vi trækker vores guidance for indtjening og omsætning. Vi kan ikke sige noget om noget. Verden er simpelthen for usikker, og det er jo det værste, der kan ske for investorerne, når virksomhederne lige pludselig ikke vil begynde at sige, hvad de tror. Det er, tror jeg, worst case, det der kunne ske. Og måske er vi også bare en lille smule tungnem i den her verden, hvor vi beskæftiger os med, altså som investorer. Altså, vi har sådan set stået i lang tid og kigget på, at det er faldet, og alligevel så er der altså stadigvæk mennesker, der render rundt og sådan køber den der buy the dips, og lige så snart det er faldet, så køber man mere op. Det har været en lang nedadgående trend i 2022, og meget svært, hvis man har forsøgt at skulle ramme en eller anden bund. Tør du pege på, Peter, hvornår vi rammer en eller anden bund, eller hvor den bund ligger i det mindste? Ja, det er utrolig svært at sige, men de ledende indikatorer, vi får på økonomien i USA, indikerer i hvert fald, at økonomien vil fortsætte med at sløve ned over de næste 6-9 måneder. Der er en forhøjet risiko for, at USA's økonomi havner i en reel recession om 6 måneder. Det vil sige, så er vi inde omkring starten af andet kvartal, og så er vi inde omkring der, hvor markedet forventer, at centralbanken vil begynde at sænke renterne. De to ting hænger faktisk sammen. Vores tese har hele tiden været sagt, og der er jo selvfølgelig et spænd omkring det her, men det bliver altid tid for, så folk vil gerne have et præcist tal. Men vi har hele tiden sagt, at vi regner med, at markedet skal have sætte sig en tredjedel, altså 33%, og det er i hele træskolængde cirka 3200 i S&P 500, ikke? Og vi er jo omkring, hvad er vi, 3600 nu, ikke? Så vi har et stykke mere, før vi var nået i den her bund. Og om vi rammer 33, eller det bliver minus 35, 36%, det kan også være lidt mindre. Det kommer an på mange af alle de her. Der er så mange variabler i spil lige nu. Men det vi ligesom har, vi har kigget den sigtet mod. Og den næste dynamik, der kommer nu her, det som jeg sagde, det er det her pres, der kommer på overskudsgraderne. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der ved det, men hvis du kigger på S&P 500, og man kigger på MSCI World, som er verdensindekset, jamen virksomhederne har historisk høje overskudsgrader. Det har de. Og det er jo det, der også er med til at gøre, og potentielt set være forhandlingsparametret for, for lønmodtagere og fagforeninger, der, jamen prøv lige at se her, I har ret fede profitmarginer. Så hvorfor kan I ikke kompensere lønmodtagerne noget mere? Og det er jo det, der bliver, det er jo det, der bliver interessant, fordi det er det, der kommer til at afgøre, hvordan inflationspresset kommer til at være fremadrettet. Lars Svendsen, 3200 i S&P 500, lyder det plausibelt i dine ører? Ja, og jeg skal faktisk til at skrive, det næste, jeg skal skrive, det er, at der kommer en eller anden, som er meget klog artikel, jeg har skrevet om Første Verdenskrig er forbi nu. Men hvis Ukraine... Kommer den i dag, eller hvad? Ja, jeg tror, den kommer i dag, hvis det ikke er blevet alt for klog. Det er sådan en lang spøllet artikel, men jeg skal gætte på nu USA, og derfor vil jeg også gerne høre, hvad du mener om det, hvor vi skal hen af, fordi jeg tror, et af problemerne på aktiemarkedet er jo, at USA har jo performet i 20-25 år meget, meget stærkere end Europa, og det er der jo mange, der har skrevet kloge artikler om. Men nu er det ligesom, at pendulet kører en anden vej, ikke? Og USA har jo ikke så tosset meget reelt, sådan, vil jeg sige, gammeldags produktionserhvervsliv tilbage. Altså bilfabrikkerne i USA er lidt en skygge af sig selv, og så har de alle de der IT, og det er jo det, der har holdt dampen op, ikke? Så har de fly- og underholdningsindustri, må vi så sige, ikke? Men de er jo ligesom så store, som de vel kan blive. Så det er jo IT og alt det der rundt omkring det, som de har været fantastisk dygtige til at opkapitalisere. Og derfor er det, at folk synes jo ligesom, at Nasdaq er indekset er lederen. Men hvis den der skal igennem et større setback... Hvis Nasdaq skal igennem et større setback? Fordi ligesom nu skal vi væk fra IT og over i sådan mere almindelige bilfabrikker og folk, der laver det, vi har brug for, og energi og ting og sager. Jamen, så vil stå USA jo ikke godt. Og det er et strukturproblem, kunne man kalde det for, ikke? Altså en forskydning. Og derfor er det, at den der vil hænge med snuden nedad, og alle dem, der så graver sig ned og siger, at Tesla skal jo være vild, og det er fantastisk, og alt det der, ikke? Jamen, ja, min opsigt, de er hele inde i en blindgyde. Så du mener simpelthen ikke, at Nasdaq er i nærheden af at have fået nok håb i år? Nej, jeg har jo gældet på for halv år siden, den skulle ned i 10.000 plus minus 10%, og worst case 8.000. Mm-hmm. Så, hvad hedder det, nær 10.600 eller sådan noget, ikke? Og 52, så... Men 3200 på S&P 500? Ja, det er måske lige underkendt. Jamen, det er sådan noget lignende. Okay. Det er meget, fordi der er jo også noget andet. Men der indgår alt det her IT jo også i. Mm-hmm. Men så ja, det er meget realistisk, at vi skal derned. Og det er også derfor, at Dow Jones-indekset klarer sig jo relativt bedre, fordi han er ikke så meget sådan noget. Peter, det ser ikke så sjovt ud i USA. Nej. Men til gengæld ser det godt ud i Europa, der er jeg prædiket overvis, og vi har ikke rigtig haft... det store rally endnu, vel? Nej, det kan man ikke sige. Har du de samme udsigter, Peter, fra Europa? Jamen, det er faktisk ret interessant, for jeg har også været på en lille Europa-tur her til nogle af vores forskellige kundelande her. Og Sten Jacobsen, min chef, har jo også været rigtig meget i Asien. Det interessante er, når man rejser rundt i verden, holdningen til Europa er jo, at det er sådan en kontinent, der består af gamle mænd og kvinder, og vi kan ingenting i Europa, og vi er fuldstændig færdige, og nu hvor vi ikke vil handle med Rusland, så kommer vi aldrig nogensinde til at få en høj levestandard. Altså, alle er super negative på Europa, så jeg mener jo faktisk, at potentielt set, altså, som Lav siger, det største kontrære vedmål, du kan tage i markedet lige nu, det er faktisk, at Europa kommer til at klare sig bedre end USA. Og hvis vi har ret i den tese, som vi også arbejder med i Saxo Bank, med at pendulet svinger tilbage, og vi har de her strukturelle udfordringer i den fysiske verden, jamen så vil alle selskaber, som opererer i den fysiske verden og kan løse mange af de her problemer, de kommer til at stå bedre i den periode, vi går ind i modsat teknologivirksomheder. Og det bliver jo en interessant test, fordi man kan sige, at de sidste 20 år med teknologivirksomheder og Nasdaq 100-indekser, som har klaret sig fantastisk, har jo været reddet på den her bølge med lavere og lavere renter og super lav inflation og globalisering og alle de her ting og meget lidt regulering. Og nu kommer der mega meget regulering af teknologivirksomheder, både i Kina, det kommer også i Europa nu. Vi har høje renter og høj inflation. Når festen går i stå, kan de ikke bruge aktieoptioner længere. Det vil sige, at nu skal de faktisk til at begynde at lønne deres medarbejdere med rigtige penge. Og det gør også, at deres free cash flows bliver anderledes. Der er giga mange udfordringer i teknologisektoren. Og må jeg ikke bare lige sige, den ene ting også, det er, at når man kigger på analytikerforventningerne for 2023 i S&P 500, så forventer de, at indtjeningen vil stige med 9%. Og hvis du tager forventningerne til omsætningen, og så dividerer du den her indtjening med omsætningen, så får du en overskudsgrad, som, hvis det bliver rigtigt, er den højeste Altså, nogensinde, i hvert fald de tal, jeg kan se. Altså helt urealistisk. Jamen, det råber jo bare til himlen. Hvordan kan vi sidde og snakke om lønpres og høj inflation og de her renter her, og så sidde og snakke om, at virksomhederne de bare vil levere 9%? Altså, for mig at se, jeg synes, det er torskedumt. Mm. Men Peter, du kalder det kontrære bet at satse på Europa. Men vil du gå ind lige nu, eller er der ikke for stor usikkerhed? Altså, eller er jeg bare for meget over i den samme grund som jeres kinesiske samarbejdspartner, eller hvem det var, I nu talte med, som synes, at det ser svært ud? Og man kan sige, hvis man kigger på de underliggende pengestrøm, der er i europæiske virksomheder, og hvad du betaler for dem, så får du efterhånden en ret høj, implicit rente i de her selskaber. Altså værdiansættelsen af europæiske virksomheder, den er meget lav. Den er kommet rigtig, rigtig langt ned. Der er 15-13, hvor er vi hen? Ja, men det er jo dernede, ikke? Og hvis vi kigger på i forhold til fremtidsudsigterne måske endnu lavere, så altså... Ja. Jeg vil våge påstå, at det mest katastrofale, der kan ske, er snart ved at være regnet ind. Du skal huske på, at de europæiske aktier reflekterer allerede en energikrise. Ikke? Altså man kan sige, at worst case scenario, der kunne ske, det er jo, hvis ham den skøre mand i Moskva, han kunne finde på at smide et taktisk atomvåben på frontlinjen, altså i krigen i Ukraine. Det vil selvfølgelig sætte det europæiske aktiemarked mere under pres. Men hvis vi sådan bare kigger på de strukturelle ting, der ligger i Europa, der vil jeg mene, at det europæiske aktiemarked har priset et relativt worst case scenario ind. Er der så særlige sektorer, du vil smide pengene i, eller er det over en bred kamp? Nå, men det, altså, som Lav også siger, altså, Europa står rigtig godt. Vi har rigtig mange mineselskaber, vi har rigtig mange energiselskaber, vi har rigtig mange faktisk veldrevet industrivirksomheder. Vi har jo en forfærdelig finanssektor i Europa, og den kommer jo aldrig nogensinde til at blive til noget, tror jeg. Det løb er jo kørt, ikke? Det minder jo meget om Japan. Vi har også en rigtig, rigtig stærk sundhedssektor, eller hvad hedder det, healthcare, jeg ved ikke engang, hvad man skal efterhånden skal kalde det, men farmaceutiske virksomheder, medico-virksomheder, jeg taler også om Novozymes. Vi har enormt stærke virksomheder i Europa inden for den sektor også. Altså jeg er altså faktisk ikke så bekymret. Jeg tilhører lidt den tese, at de lande, der får den største krise, er også den, der tilpasser sig hurtigst og bedst, og faktisk kommer bedst ud af svinget i den anden ende. Og jeg tror, det er den situation, vi bevæger os ind i Europa. Jeg tror, vi kommer til at adoptere og lave nogle ændringer af vores samfund, som gør, at vi faktisk bliver mere kompetitive i forhold til den her fremtidige energiudfordring. Klar, du siger, jeg havde et par spørgsmål til dig, det er, hvad med Asien? Fordi altså, det er jo lidt underligt, at selvfølgelig bliver de påvirket af, at verden har dæmpet sig ned, alt det der, og energipriserne højt, og inflation alvejen, men de kan jo basalt til være ligeglade med Ukraine. Altså, det er vores baghør, men det er ikke deres. Altså, så er det i Kina, der er jo underligt råd, men altså, kommer de ikke igen? Altså Asien, og ja, altså der er jo nogen, der siger, hører jeg, emerging markets, det er jo mest Asien, ikke? Altså, ja. Er der ikke enormt comeback derude og venter på os? Hvis man kigger på den underliggende indtjening og den værdiansættelse, der er, så må man jo det for højeste forventede afkast ligger i emerging markets. Ja. Men en stor del af emerging market-indekset er Kina, og Kina har altså den største krise på hånden, som de har haft de sidste 30-35 år. Og som du også nævnte, Lav, inden vi gik ind i studiet, altså, der er et eller andet, altså, de har virkelig svært ved at få kickstartet den her økonomi med det, vi kender tidligere. Altså, jeg tror, at det, der er i gang med at ske med emerging markets, det er, at de er under pres ved de her højere renter og højere og den stærkere dollar. Det presser dem helt vildt. Og høje energi- og fødevarepriser globalt presser også en udviklingsland højere, fordi de bruger en større del af deres disponible indkomster på de her ting. Når det så er sagt, så har vi, så det vi ligesom indikerer, det er, at vi tror, at man skal være mere selektiv i emerging markets. Altså det er lande som Indonesien, Vietnam og Indien, som for os at se, at de tre lande, som lige nu skiller sig markant ud for alle andre lande, og klarer sig rigtig godt. Fordi vi kommer fra en situation, hvor alle store virksomheder, inklusive Danmark, eller danske virksomheder, havde den her Kina plus en politik, ikke? Så da vi fandt ud af, at Kina måske, der var måske noget risiko forbundet med at have alt i Kina, om så havde vi Kina plus en. Det vil sige, at vi havde måske lidt produktion i Thailand eller i Vietnam. Og nu er alle lige pludselig gået over til, okay, vi skal have en Kina plus tre strategi. Ikke? Det hele handler om, at vi har forsyningskæder, der har været overoptimeret. Ikke? Og nu har vi alle de her flaskehalsproblemer, så nu skal vi have et system, som bliver mere decentraliseret, mere fragmenteret. Mm. Og det kommer til at være rigtig godt for de her tre lande specifikt. Vi dykker i øvrigt ned i Kina i morgen, hvor vi har Peter Lundgren fra Lundgren Capital med i studiet. En mand, som jo altså har en Kina-fond, og han har lovet at tage et par aktiebud med til os i morgen. Jakob i Åbenrå, han har et spørgsmål til dig, Peter. Han spørger, om du har et bud på kapitalbevarende strategi i det her marked. Hvilke aktivklasser vil kunne bevare købekraften? Det er meget, meget svært at bevare købekraften i det her miljø her. Jeg, turnerer rundt i øjeblikket med en præsentation, hvor jeg viser den her graf fra det amerikanske aktiemarked fra 1972-73 til 1984-85, der havde du altså et negativt realafkast som amerikansk aktieinvestor. Så måske en lille smule bedre ud for obligationsejerne, men de blev altså også rimelig meget rundbarberet. Der er ikke ret mange steder at gemme sig, når du har en stor ændring af renter og inflation. Du er nødt til at have nogle ting, som spiller ind i den fysiske verden, og man må sige, lige nu er der et inflationært pres, der kommer fra den del, og derfor bliver du nødt til at tænke råvarer ind i din portefølje. Du bliver sandsynligvis også nødt til at tænke guld ind, fordi vi har meget usikre tider i forhold til monetær politik og sådan ting. Jeg skal ikke sidde her og gøre mig at sætte procenter på, fordi det er meget individuelt afhængigt af, hvad din risikoappetit er, men du kommer ikke udenom at have en råvareeksponering, hvis du skal prøve at bevare din købekraft. Lars Svendsen, kapitalbevarende strategier, den er svær, men altså, hvad gør vi? Ja, man siger jo reelt, at med 10% inflation skal han have et afkast på 10%, og hvis det så også skal betale skat, så skal han jo nærmest tjene 15%, ikke? Mm. Den er jo lidt, den er jo noget, hvad tror du der? Jamen, altså, jeg tror på punkt 1, at vi må anerkende, at vi er i et setback-situation, ikke? Og der er noget af de formuer, vi har siddet og været glade for at have tjent. De huset falder med en halv eller en hel million i pris og sådan noget. Det er det, så vi bare håber, at din frivillig var tilstrækkeligt stor i forvejen. Ikke? Det er det ene, og det gælder også aktiemarkedet, men jeg mener, at vi kommer ud on top, også fordi at pengene er ude i systemet, ikke? Og så vil du sige, så bliver meget af det måske nye, gevinster, fordi det kortlange er jo også, at aktiemarkedet har været meget højt. Vi er stadigvæk kun 15% for all-time high eller sådan noget, ikke? Men nu kommer det almindelige prisniveau op, så enderne er jo ved at mødes på en eller anden måde. Så den forstand skal måske ikke være så ked af det, ikke? Men den er svært. Jeg vil jo sige, hvis jeg skal komme med mit bud, er der en risiko. Dels er der så at sige noget med basale ting, som fremtiden er for råvarer og energi, ikke? Og det kunne jo blandt andet også være at købe nogle vindmølleparker og sådan noget, og dem, der laver den. Men det andet er jo skibe. Fordi hvis du kan købe aktier til, når man AP Møller handler du jo til en voldsom discount i forhold til indkapitalen, så mindre du tror, at der kommer en recession, og man ikke skal transportere container mere, og så kan han jo bare lade sin flåde løbe ned. Ikke? Han har også sagt, at han vil ikke udvide sin flåde faktisk. Det skal man måske lade mærke til. Det skal være grøn og alt det der i 2040, men det er hans ambition. Det er jo fint, hvis man går ind for alt det der. Men hvad hedder det? Han ekspanderer jo ikke. Køb sådan noget, hvor du... Det er jo real things. Men må jeg godt lige, når vi har fået ord, det er at spørge dig noget andet, det er. Jeg synes, et problem på det her marked, og når vi bliver spurgt om spørgsmål fra øst og vest, det er jo, hvad er det, vi laver? Altså, hvor langt tænker vi frem, når folk siger, hvad skal man gemme penge ind og alt det der? For det er ligesom, altså det her for mig minder jo om bykrig, hvor vi farer hen ad en eller anden gade, som vi skal i Europa, og hvad der er på den anden side, når der er et vejkryds? Om fjenden ligger til højre eller venstre, eller hvor han er længere ned af baden, den anden næste forlængelsen, eller det ved vi ikke. Det er ligesom, at vi råber en ting, så siger, hvad for et yderpunkt kommer? Hvornår kommer yderpunkt, du taler om? Hvornår sker der et eller andet drastisk i USA? Det er mine ører sammen at sige, hvornår vinder dollaren? Ikke? Men så sidder vi alle og siger, jamen hvis nu den går ned i 90, ikke? Det er 10% yderligere stigning, jamen, så er der jo en frygtelig masse ting, der bliver påvirket osv. Men altså, hvis du kigger et eller to år frem, så er det jo gennemsnittet, der tæller. Lå jeg nogenlunde rigtigt, ikke? Altså, det med, at det er en waiting machine, og ikke en voting machine, som ham her, Graham, har sagt til Buffett en gang, ikke? Men en vejmaskine, ikke en stemmemaskine. Ja, og det er på kort sigt, der er stemmemaskine, og bagefter er det en vejmaskine, og på lang sigt. Men så er det ikke det problem, at vi bliver ligesom lidt forført af, vi er godt, hvis vi sidder og siger, nu gør jeg det rigtigt, og så tager jeg ned i sommerhuset, og sidder vi ved siden af min brændeovn, og til vinteren overstået, og så er jeg skide ligeglad med resten af verden. Hvis jeg ikke er kendt, så skal det nok gå. Altså, jeg synes, det er lidt underligt. Vi bliver jo presset til hele tiden rundt om de yderste punkter. Hvor langt går vi ned, og hvor højt går vi op? Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Vi taler faktisk meget om i vores team, og det er også noget, vi taler om i vores præsentation med kunderne. At det er ligesom om, at folks opfattelse af tid er blevet forstyrret. Altså af det her gigantiske bullmarked, det har haft i både aktier, obligationer og ejendomspriser der stede, at vores opfattelse af, hvad der er rationelt i tid, det er fuldstændig forsvundet. Jeg har også kunder, der siger, hvornår rammer vi en bund, og hvornår kommer vi tilbage til en ny top og sådan noget, ikke? Ligesom mig. Ja. Og til lytterens spørgsmål, altså, og som Laura siger, altså, man kan ikke gøre andet end at lægge sig i aktiemarkedet med en pæn fordeling. Obligationer begynder at være interessant, både højrente og investment grade, og så må man have noget af den her råvareeksponering, og så må man jo få det afkast, man så får, og så må vi jo se, om 5, 6, 7 år, om det så også gav et reelt positivt afkast. Dumt, at du kan gøre, tror jeg, det er måske bare fuldstændig at gå i panik og så... Ja, ja. Panik, det gør aldrig noget godt. Der er kommet et spørgsmål ind her fra en lytter i Valby, som skriver, Peter, kan I hos jer på nogen måde se, at Europa får klaret energikrisen uden den grønne atomkraft? Gas og olie er fys, så derfor skal vi til sydlandet hellere, eller vi vil hellere fyre med kul og grøn biobrændsel. Power to X er stadig langt fra færdigt. Atomkraft, Peter, er det noget, vi skal til at vende os til, at det er okay igen? Man kan sige i hvert fald, at markedet satser voldsomt på det. Altså det er et af de områder af aktiemarkedet, når vi ligesom scanner. Vi har jo alle de her forskellige små temakurve, vi kigger på. Jamen der har alt inden for atomkraft, altså pris på uran-mineselskaber, selskaber, der leverer teknologi til atomkraftværker og sådan nogle ting, de har klaret sig rigtig godt i år. Et rundt nul, og det må man sige er ret godt, ikke? Altså i det her marked. Nu er det jo Ole, min kollega, som beskæftiger sig meget med de her ting. Der er noget, der tyder på, hvis vi bare får en helt normal vinter her i Europa, at vi ikke kommer til at have nogle udfordringer med gasleverancer, fordi vi allerede kan se, at der er en rigtig stor efterspørgselsdestruktion i Europa. Vi har fået et kæmpe gasfelt op at køre i Mozambique. Kenya, eller var det Tanzania? Jeg tror, Tanzania har sagt ja til at reducere deres levetid af gasfeltet dernede fra 20 til 10 år. Der sker rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og atomkraft kommer også til at spille en rolle. Jeg tror i virkeligheden, vi skal have gang i alle energikilder, vi overhovedet kan få fat på i Europa. Mm. Og jeg er ret fortrøstningsfuld. Jeg tror godt, at vi kan få det her til at fungere. Vi kan finde ud af det, men det koster en pris, som du var inde på tidligere. Ja, ja. Den grønne omstilling, det er altså forbundet med en masse omkostninger. Jeg så, at den amerikanske stat Louisiana, de var altså ude at trække penge ud af BlackRock, som de havde liggende i ESG-investeringer. Ja. De gider ikke finde sig i det mere. De gider ikke betale den pris. Der kommer også nogle dynamikker i spil der, hvis at folk de lige pludselig stiller sig op og siger, nej tak. Ja, ja, ja, det gør der. Og lige nu er der jo kæmpe ballade i hele i vind- og solindustrien her i Europa, fordi du har gamle tarif- og afsætningsprisaftaler på gamle priser, og nu bliver priserne kappet på elektricitet på nye projekter, og alle inputomkostninger til gamle projekter kører på inflationen, ikke? Og de kun kan afsætte til en fast pris, og altså, der foregår rigtig mange ting, og det tager for lang tid at få godkendelser på det ene eller andet, så der er nogle store udfordringer. Og det er jo interessant også, når man hører den politiske debat her i Danmark med den grønne omstilling, det er jo, at man glemmer lidt, altså at sol og vind producerer, når solen skinner og når vinden blæser. Vi er i Danmark er jo mega afhængige af at kunne få det, man kalder baseload elektricitet fra hydro i Norge og fra atomkraft nede i Europa og sådan nogle ting. Altså, du kan ikke kun løse det med sol og vind. Er det der, jeg siger, at vi er nødt til at have alle energiformer i spil? Altså, jeg tror ikke, at atomkraft bliver relevant i Danmark, fordi vi har så høj en befolkningstæthed. Jeg tror, der kommer til at blive turbo på nede i et land som Polen, for eksempel, på atomkraft. Mm. Lars Svendsen, lad os ret blikke mod det aktuelle aktiemarked. Det er så stadigvæk surt dernede, nede med omkring 1% point, og Novozymes, de får altså også nogle hug her til morgen. En anden aktie, som godt nok handler op i Sverige, det er Gomspace, som til sidderne fortæv nede 20% i det nabolag her til morgen. Der er sket noget helt forfærdeligt. De er ude at fortælle, jeg har stået lige og multitasket. De har taget til sidderne en af måske en af deres allerstørste ordre, der er gået i udo, for kunden betaler ikke. Og han har 75 millioner ud i allerede skrevne regninger og i gang med, han arbejder. Så han får jo hvis ikke han kan komme af med det der, eller kunden kan få en ny kredit, eller hvad han kan få. Han kan gå i en ny kredit, måske. Men det er jo en ordentlig på bæret, fordi det er jo den dimension, hvor det er 30% omsætningen, som vedrører ham der, det der store projekt. Og det er jo det, de drømmer om. Det er jo de der store projekter, der kommer op, ligesom Moskes... Det der net af satellitter, der farer rundt og kan lave telekommunikation alle vejen og lukke i Ukraine, hvis han vil. Nå, men det er jo det, de laver. Og derfor er alle store ordre jo vigtige. Og nu er der sådan en, som er dem, som de så om tider har fået. De har jo kæmpet i flere år for at få det. Så det er jo, altså kunder, der ikke kan betale. Det er noget af det værste, du kan opleve som virksomhed. Har det, du Gomspace derhjemme? Ja, jeg har. Nå, okay. Hvad gør du så? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har jo stået her og lige set det, men forløbet har jo ikke gjort noget. Det siger sig selv, men det er jo det der, altså deres teknologi, alt det er godt nok, men det er jo noget, altså hvis du laver arbejde for folk, der ikke kan betale regningen, det er jo... Det lyder ikke så smart. Lars Svendsen, du må hjem og tænke lidt over, hvad du skal gøre med Gomspace, og husk at fortælle os, hvad du gør. Tak til dig, Lars Svendsen, fordi du var med mig her i studiet i dag. Også tak til Peter Ganry fra Saxo Bank. Tak til Jens Marot, der stod for at producere dagens program, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen 9.06, og inden da, så er der altså en 5-minutters podcast med dagens vigtigste finansnyheder. Hi.